Vahim penceresinden, Kayseri'den, Selçuklu'nun bize mirası, emaneti, Gevher Nesibe Tıp Fakültesi'nin bu yüzlerce yıllık taşlarının gölgesinden, Kur'an halkalarının şahitliğinden hepinizi tekrar selamlıyoruz. Bu akşam Vahim penceresinden Büyük Kopuş'un son bölümünü, son halkayı tamamlamak niyetiyle birlikteyiz. Tekrar Kur'an halkaları mensupları, Kayseri ve çevresi Kur'an halkalarına teşekkür ediyoruz. Organizasyon güzel. İnşallah bu organizasyonun hakkını vermek de bize düşer. Sorular kısmına devam etmek arzusundayım hocam. Az önce Maraş, tabii ki kahraman Maraş geçti. Bir temenni olarak tam da bir Maraşlı dost Mustafa Akgün. Söz vermek istiyorum. Evet. Yakışır hocam yani. Maraş'ta ne güzel olur. Bir tevafuk ki biz de düşündük derneğimizin adını ne vuralım, işte Adana'da Hilal Der var, Kayseri'de Hilal Der var, Maraş'ta ne olsun, oturduk hocamızın düsturlarına, kitaplara baktık, gerçekten ekseni insana almak, yani Allah'ın insanı koyduğu yere koymak için çok güzel bir tevafuk oldu. Birkaç sayı sonra da Kur'ani Hayat'ta Ekin Der projesini, Eksende İnsan Derneği insan yetiştirme projesini görünce de mutluluğumuz kat kat arttı. Ekinder olarak Halit abilerden devraldığımız bir Kur'an halkasını yaklaşık tam bir yıl önce bugünlerde resmi başvurusunu yaptığımız derneğimizin bir yılını tamamlamadan çok şükür şu an 18'i Kahramanmaraş merkezde olmak üzere 26 tane Kur'an halkamız var. 2015 yılı sonuna kadar Kur'an halkası hedefimiz 55. İnşallah bunu bir yıl içerisinde en kısa sürede bu hedefe ulaşıp da geçmeyi de düşünüyoruz. Hocamızın ulaşamadığımız köy, ulaşamadığımız mahalle, Kur'an halkası, Kur'an'la tanışamamış kimse kalmayana kadar en azından Maraş için inşallah bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben çok kısa zaten Kahramanmaraş'la ilgili şöyle bilgi vermek istiyorum. Bir yıllık olmasına rağmen Ekinder'imiz 3 ana başlıkta öne çıktı. Birincisi Maraş, Antep ve Kilis'ten sonra en çok muhacir gelen yerlerden birisi. Elhamdülillah bir yılda, bence bu Kur'an zihniyle de ilgili bir şey. Bizim çünkü bağlantımız bir yerlere, bir başka yere olmadan Kur'an olduğu için Rabbim bize o opsiyonel olarak rahat hareket etmeyi, hızlı karar vermeyi de bir yerde zihnimizi de açtığı için şu an Kahramanmaraş'ta yapılan dernek olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, resmi kuruluşlar olsun, yardımların koordinasyonunda bir koordinasyon sorumluluğu verdi. Bu anlamda şehrin en ücra köşesinde Ekinder denince akla gelen şey yetim. Suriyeli yetim ailelerden birisi, yetimi olan ailelerden birisi geldiğinde hocam Ekinder işte böyle böyle bir yetim var, dün geldiler, ilgilenir misiniz? Eyvallah. Birincisi bu. İkincisi de yine bence yine Kur'an'ın şeyi. Kahramanmaraş'ta yaklaşık 35 bin çadır dışında kalan, çadır içindekiler hariç çadır dışında kalan muhacir olmasına rağmen hiç okul yoktu. Yani Suriyeli çocuklara yönelik bir okul yoktu. Bizim nakdi yardımlarımız veya diğer yardımlarımız dışında en güzel şeyimiz ikinci dönemde açmış olduğumuz, ki bu da ilk Kahramanmaraş'ta, bir bilgi evi. Yani İstanbul'dan örneklendirdiğimiz bir bilgi evi açtık. Özel bir bilgi evi. Bu Ekinder olarak da bir sivil toplum kuruluşunun da ilk bilgi evi. Hala şaşkınlığı devam ediyor Kahramanmaraş'ta. Bu bilgi evimizde hafta sonları o bölgenin dezavantajlı çocukları, 135 çocuğu eğitim görüyor. Cıvıltı, Umut Gençliği eğitimi alıyor. Hafta içi 5 günde 136 tane su öğrencimi görüyor. Niye 136? Biz öylesine duyurduk. 400'den fazla talep geldi. Ancak o kadarını alabiliyoruz. Sadece birinci ve ikinci sınıf eğitiyoruz. Ya eğitebiliyoruz. Bu bir ön ayak oldu. Şimdi yine Maraş'ta 3 tanesini doğrudan bizim himaye ettiğimiz okulumuz var. Sayı 5'e çıktı. Yazın yapılacak çalışmada, önümüzdeki yıl yapılacak çalışmada, hocam Suriyelilerle ilgili okullarda siz ilgileniyor musunuz? Bir ön ayak, bir yardımcı olabilir misiniz? Elhamdülillah bu da ikincisi. Yani yardım konusunda, yardım eli komisyonumuzun yaptığı çalışmalar böyle. Kur'an halkası olarak İstanbul'daki akabe nasıl çalışıyorsa Maraş'a da aynısını getirmeye, aynısını yapmaya çalışıyoruz. Cıvıltısından Umut Gençliği'ne, Hanımlar Komisyonu'ndan Kermes'ine, bütün bunları birebir ve daha ileriye götürmek şekilde, götürecek şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tekrar Rabbime dua ediyorum ki bu toplantıyı inşallah en kısa sürede Maraş'ta daha kalabalık, daha fazla misafirle yapmayı bize nasip etsin. Çok uzatmak istemiyorum. Hakkınızı helal edin. Benim şöyle kısa bir sorum olacak hocam. Büyük kopuşla tevafuk olarak, yani bu derslerle tevafuk olarak yaptığımız derslerde Pasif Fi'den Aktif Fi kitabını okurken orada aşkla ilgili, cezbeyle ilgili şey dikkatimi çekti. Sanki büyük kopuşta biz Müslümanlar olarak belki bir aidiyetimiz vardı, belki bir adanmışlığımız vardı kendi grubumuz adına. Ama aşkı da mı kaybettik ya da aşk bu büyük kopuşta nasıl bir rol oynadı hocam? Bunu sormak istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim cevabınız. Eyvallah. Evet, kaybettiğimiz herhalde vahiy aşkıydı, vahiy muhabbetiydi. Allah'la konuşmanın muhabbetini başkalarıyla konuşmaya kaydırdık. Onu başka şeylerle doldurduk. Allah'ın kitabının üstüne başka kitapları koyduk. Koyduğumuz kitap bize hayretmedi. Allah'ın kitabının üstüne koyduğunuz kitap, dünyanın en iyi kitabı da olsa size artık kötülük getirmeye başlar. Zira zulmettiniz. Zira bir şeyi yerinden ettiniz. Zulüm bir şeyi yerinden etmektir. Onun için Allah'ın kitabının üstüne başka kitap konmaz. Allah'ın kitabının açıklanması, anlaşılması, yaşanması için okunur başka kitaplar. Bu anlamda biz Allah'ın kitabına karşı aşkımızı kaybettik. Vahye olan muhabbetimizi kaybettik. Onun için de içini boşalttık ve Allah'la konuşmanın içini boşalttığımız için biz onun yerini başkalarıyla konuşmayı aldık, getirdik, oraya doldurduk ve maalesef belki işte kaybettiğimiz o aşk vahyin aşkıydı. Vahyin aşkını kaybedince yerini sahte sevgiler aldı, zehirli sevgiler aldı ve bizi de zehirledi. Teşekkür ediyorum. Sanıyorum açık cevap oldu. O halde Abdülhamit Bayırbaş'la hızlıca soruları almaya devam edelim. Yani, Abdülhamit hocamıza bir elbette buyursun. Evet. O cevap versin bence. O Kayseri'nin kadim hocalarından. Aa maşallah. Evet. Evet. Estağfurullah. Ben evime misafir etmiştim ama biz talebeyken o hoca idi. Yok estağfurullah. Bilirim hocam. Bizi televizyona davet edememişti Senayi Bey. Evet, öyle bir mahcubiyetimiz var ama evini gördük. Çok evet. Bereketli de bir çalışmamız oldu orada. Geleneğin uydurduğu dinin topluma adeta sindirildiği bir ortamda indirilen dini cesaretle bizlere ve topluma anlatan yiğit insan, Kayseri'ye hoş geldiniz. Ay maşallah. Kur'an'a kurban olmayı, cihana sultan olmaya tercih ederim diyen yiğit insan, Şehrimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hay maşallah. Kur'an'ın bize gökten indirilen bir yer sofrası olduğunu dillendiren, bunu dillendirirken de her türlü tepkiyi göze alan Mustafa İslamoğlu, şehrimize hoş geldiniz. Kur'an'ın dizimize derman, derdimize derman, gözümüze ferman, kalbimize iman olduğunu her bulunduğu ortamda dillendiren insan, şehrinize hoş geldiniz. Efendim, yıllar önce Kur'an'ın Kamer suresini okurken bir ayetin Rabbimiz tarafından tam 4 kez tekrar edilmesi bizi Kur'an hakkında yeniden düşünmeye sevk etti. Yüce Rabbimiz buyuruyordu ki: "Ve lekad yessernel Kur'ane lizikri fehel min müttekir." Biz öğüt alasınız, nasihat alasınız diye Kur'an'ı kolaylaştırdık. Hiç öğüt almak isteyen, nasihat almak isteyen yok mu? Diyordu. Allah'ın kolaylaştırdığını söylediği, nasihat almamız için kolaylaştırdığını söylediği bu kitap kim tarafından zorlaştırıldı? Nasıl zorlaştırıldı? Anlaşılması mümkün olmayan bir kitap haline nasıl getirildi? O andan itibaren derin derin tefekkür etmeye, düşünmeye başlamıştık. Bu ayetlerin verdiği ilhamla bir radyo sohbetinde şu örneği vermiştim. Kardeşlerimin dikkatine sunmak istiyorum. Eskiden hocam takdir edersiniz, marketler yokken mahalle bakkalları vardı. Bu sohbete 25 yıl oluyordu. Bir Müslüman çevresinde bulunan bir bakkala gitse, 3 kilo portakal istediğinde terazinin kefesine portakalı koyan bakkal Ahmet amcanın elinin titrediğini gördüğünde sorsa, "Ahmet amca, elin niçin titriyor? Seni hiç böyle görmemiştim." dediğinde bakkal Ahmet amca dese ki, "Allah'ın kitabı Kur'an'ı dün Türkçe mealinden okumak için açmıştım. Adını bile telaffuz edemediğim Mutaffifin diye bir sure karşıma çıkmıştı. Kendisi malı alırken fazla tartıp da müşterisine verirken eksik veren kişinin vay haline diye Allah'ın ayetlerini okumuştum. Ben bu ayetlerin muhatabı oldum mu acaba diye düşünüyor, elim bunun için titriyor derse, hangi Müslüman çıkıp da Ahmet amcaya sen kim oluyorsun da bu ayetleri böyle anlıyorsun diyebilir diye düşünmüş ve anlatmıştım. Ve gerçekten o gün bugündür elbette tarihte bunu dillendiren birçok alimimiz olmuştu. Eyvallah. Ama bunun son halkasının dillendireninin sizin olmanızı söylemiş olmak bir iltifat değil, gerçeğin ta kendisi olsa gerektir diye düşünüyorum. Amin. İnşallah. Değerli kardeşlerimin affına ve sizin müsamahanıza sığınarak birinci bölümde anlatmış olduğunuz konularla ilgili bir iki katkıda bulunabilir miyim? Lütfen efendim. Emniyetle buyurun. Hadisleri gündeme getirdiğinizde gerçekten dikkatimiz çekmişti. Büyük kopuşun başlangıcından bugüne kadar da hiç kaçırmadan ısrarlı dinleyicilerinden oldum. Kur'an-ı Kerim'in Maide suresinin 3. ayetinde Rabbimiz bu dini ikmal ettiğini, tamamladığını söylüyor. Eyvallah. İkmal edilen bir dinin elçisi sanki Allah bir tarafta eksiklik bırakmış da biz o eksikliği peygambere tamamlatıyormuş konumuna düşmeyi nasıl izah edebiliriz? Bu mümkün mü? Mümkün olmadığı gerçekten ortada. Eyvallah. Böyle bir katkıyı kardeşlerimin dikkatine sunmayı yararlı görüyorum ama bu yeterince... ayeti bizi tebliğ eden Resulullah. Evet. Yani bu ayeti bize bunu Allah bana gönderdi diye tebliğ eden Resulullah bunun tersini yapar mı? Söyleyebilir mi? Söyleyebilir mi? Veya uygulayabilir mi? Düşünülmesi gerekir diye düşünüyorum. Fazla da uzatmadan aslında sorum bir taneydi ama konunun içerisinde kader konusu geçince soru kısa olmak üzere ikiye çıktı. Soma olayını güzelce anlattınız kaderle bağlantısına. Evet. Hocam bunu maalesef isim vermeyi pek uygun görmüyorum ama bir tarafta Soma felaketi veya olayı, bir tarafta da Türkiye'nin coğrafi bölgelerinden bir yerde meydana gelen 4.5 şiddetindeki depreme bağlamak suretiyle dünyanın bir ücra köşesindeki yaşayan kişinin yaptığı bedduanın tezahürü olarak değerlendirenler oldu. Hasbunallah. Evet. Bunu kardeşlerim bildiği için hemen fısıldaşmalar başladı. İsim vermediniz, vermeyin bence de. Evet. Adres yerini buldu herhalde. Esas sorum şu. Gerçekten büyük kopuşu anlattınız. Bunu Kurban Bayramı'nda da epistemolojinin iflası diye kitap haline getireceğinizi dillendirdiniz. Evet, evet. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet. Sorum şu. Cumhuriyet döneminde özelde Türkiye'de veya biraz daha geriye gitmek suretiyle genelde İslam dünyasında bu büyük kopuşa yüreklilikle, cesaretle karşı koyanlar var mıydı? Evet. Var idiyse bunların karşılaştıkları tepkiler hakkında kısaca bilgi verirseniz memnun olurum efendim. Uzattığım için önce zatenimizden sonra misafirlerimizden özür dilerim. Bu arada Halit Bey'in isim isim zikrettiği şehirlerden gelen kardeşlerimize de ben Kayserili hemşerilerimiz olarak hoş geldiniz demeyi ihmal etmeyin istiyorum. Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ediyorum Abdülhamit Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben de. Abdülhamit hocam, Bayırbaşı hocamıza ben de teşekkür ediyorum huzurunuzda. Evet. Hakikaten ben Yüksek İslam'da talebeyken eski gar binasının otobüs garajının camiinde konuşurdu. Bir iki konuşmasına talebe olarak ben de katılmıştım ve dinlemiştim. Yani Rabbim işte şimdi de aynı yolun yolcusu olarak böyle bir araya getirdi. Ricam, minnetim, duam o ki cennetinde de cem eylesin. Yeri gelmişken dışarıdan gelen kitle halinde gelen kardeşlerim var. Sivas'tan grup olarak arabalarla gelen kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Şahin Bey orada, Ömer Bey orada, diğer kardeşlerim orada. Kırklar elinden, affedersiniz Kırıkkale'den yine grup olarak 15 kişilik grupla gelen kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Başta İbrahim Bey ve dernek başkanımız olmak üzere. Yine Maraş'tan grup olarak gelen kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Kırşehir'den grup olarak gelen kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Develi'den gelen hemşehrilerime, efendim, amcaoğlum Abdullah İslamoğlu karşımda oturuyor. İnşallah konuşacaktır. Develi Belediye Başkan Yardımcısı da olmuş bu arada. Tebriklerimi ileteyim. Uğur kardeşim, Develi Hastanemizin müdürü. Orada oturuyor. Develi'den gelen kardeşlerime de hoş geldiniz diyorum. Unuttuğum dışarıdan gelen kardeşlerime, Nevşehir'den gelen kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Grup olarak gelmişler. Görüyorsunuz maşallah bölge burada. Yozgat'tan gelen kardeşlerime hoş geldiniz diyorum grup olarak. Evet, başka var mı? Bir gün yıllar önce Fi tarihinde İstanbul'da bir mürit şeyhiyle onun hasmı olan öbür şeyh arasındaki husumeti konuşuyor. Ben de kulak misafiri oldum. Şeyhinin hasmı olan şeyhin bir spastik torunu olmuş. Yani olacak ya. Dolayısıyla yani akıldan mahrum bir torunu olmuş. Bu mürit dedi ki, benim şeyhime eğer şunu şunu yapmasaydı Allah ona bu belayı vermezdi. Şimdi tabii ben duramadım. Dur, nasıl duracaksın? Dedim ki, senin şeyhin bizzat çocuğu sonradan delirdi falan. Biliyor musun? Biliyorum. Senin şeyhin ne yaptı da Allah ona bu belayı verdi dedim. Şimdi şudur durum. Eğer kendine gelirse büyük imtihan, hasmına gelirse ne halt etti de başına geldi. Anlatabiliyor muyum? Bu bedduacı zatın acaba başkalarının başına gelen bunlar beddua ettiyse kendi başlarına gelen kimin bedduası? Orada nokta. İkinci sorunuzu çok kısa bir özetler misiniz? Eyvallah. Aslında rahmetle anmamız gereken insanlar var. Bunlar çok önemli. Bunlar bizim üstadlarımız. Zira biz topraktan bitmedik. Biz onların devamıyız. Yani bu bizimle başlamış bir şey değil. Allah onlardan razı olsun. Bu tüm peygamberlerin yoludur. Peygamberlerin hepsi büyük kopuşa karşı büyük bağlanış için gelmişlerdir. Bunu söyleyelim. Zira müşrikler Hazreti İbrahim'in İslam'ından koptular. Yine de ona hürmetleri tamdı. Kabe'ye hürmetleri ondan geliyordu. Ama Allah Resulü büyük kopuşu büyük bağlanışa çevirdi vahiyle. Hazreti İsa Musa'nın mesajından büyük kopuşa karşı mücadele etti. Hazreti Muhammed İsa'nın mesajından büyük kopuşa karşı mücadele etti. Unutmayalım, her peygamber büyük kopuşa karşı mücadele için geldi. Ondan sonra bitti mi? Bitmedi. Hasan el-Basri büyük kopuşa karşı, yani sahabe içerisinde Hazreti Ali büyük kopuşa karşı mücadele verdi. İbn Abbas büyük kopuşa karşı mücadele verdi. İbn Mesud büyük kopuşa karşı mücadele verdi. Bunlar çok önemliydi. Bu mücadeleler çok önemliydi. Kâb-ül Ahbar'ın yüzüne beraber İbn Mesud hala Yahudisin diyordu. Çünkü Kâb-ül Ahbar büyük kopuşun ilk habercilerinden biriydi. Anlatabiliyor muyum? Hazreti Ömer'in ölümünü 3 gün önceden haber vermişti. Bunu bize Kâb'ın kerameti diye yutturdular. 100 yıllardır. Kimsenin aklına gelip de yahu Hazreti Ömer'in ölümünde bu herifin parmağı olmasın diye sormadı. Neyse geçeyim değil mi? Geçeyim. Evet geçelim. Onlara selam edelim. O büyük, büyük kopuşa direnen, o büyük şehit İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye. O büyük kopuşa karşı savaştı. Haris el-Muhasibi'ye selam edelim. İmam-ı Azam 150 ölümü. Haris el-Muhasibi 147 ölümü. Büyük kopuşa karşı. Taberi 310 ölümü. Büyük kopuşa karşı mücadele ettiği için 4 kişinin cenazesini kıldı ve evine gömülmek zorunda kaldı. Büyük kopuşa karşı mücadeleciydi. Efendim ondan sonra Şatıbi'yi görüyoruz. Büyük kopuşa karşı mücadeleci. Ondan sonra Şahveliyullah Dihlevi'yi görüyoruz. Büyük kopuşa karşı. Daha çok atlayarak geliyorum. Ve Cumhuriyet dönemine geldiğimizde büyük kopuşa karşı büyük adamlar görüyoruz. Bunların başında kimi görüyoruz? Rahmetle andığım, aynı yüzyılda yaşamaktan dolayı iftihar ettiğim efendim Mehmet Akif Ersoy'u görüyoruz. Evet, yiğit adamdı, adam gibi adamdı, Kur'an'ın adamıydı, Kur'an'ın şairiydi. Büyük kopuşa karşı bir savaşçıydı, unutmayalım, alın okuyun, mızraklı kafa diyor. Bir düz yazısında, mızraklı kafa diyor, daha o günden fark etmiş. Ama o mızraklı kafa şimdi mızrak saplıyor bunlara. Anlatabiliyor muyum? Başka kimdi? O büyük kopuşa karşı mücadelede Elmalı'nın hizmetlerini görüyoruz. O büyük verdiği, o büyük emek tefsirinde yaşıyor. Ve bizi Kur'an ile biraz daha buluşturdu. Ve o büyük kopuşa karşı mücadelede kimi görüyoruz? Çok ilginç isimler görüyoruz, bakınız. Muhammed Tayyip Okiç. Bosna'da metfundur mezarını gittim ziyaret ettim. Okiç'i görüyoruz. O büyük karşı kopuşa karşı mücadelede Hatip Hoca'yı görüyoruz. Kim bu? Hatipoğlu Hoca'nın babası. Babası. Hatipoğlu gibi bir insanı yetiştiriyor. O büyük mücadelede İsmail Hatip Erzen'i görüyoruz. Kim bu? Malatya'da Sait Çetmegil'i yetiştiren adam. Eyvallah. O büyük kopuşa karşı mücadelede İsmail Kazdal'ı görüyoruz rahmetli. Yaşıyor rahmetli. Yaşıyor yani. Allah ona bol bol rahmet etsin. Uzun ömür versin. O büyük kopuşa karşı mücadelede Muhammed Hamidullah'ı görüyoruz. Öyle fark etmişti ki, diyordu ki, Kur'an mucizesine karşı bana başka mucizeleri getirmediğim için, yani Hazreti Muhammed'in hayatında, İslam peygamberinde tan edenler aslında bana getirmedin dediğiniz şeyler Allah'ın yasasına karşı kanun dışılıktır. Duydunuz mu? Kanun dışılık. Anlatabiliyor muyum? Budur işte Hamidullah. Ve o büyük kopuşa karşı mücadelede bugün Allah razı olsun bir yığın insan görüyoruz. Bakın Bayraktar Bayraklı, Süleyman Ateşi, efendim Mehmet Okuyan'ı, İbrahim efendim Sarmış'ı, efendim İbrahim Şimşek'i, efendim ve birçok hocamız çıktı ortaya. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine rahmet olsun. İlla ölmesi gerekmiyor yaşayanlara da. Ve daha burada ismini sayamadıklarımıza. Görüyorsunuz büyük kopuşa karşı mücadele öyle çok da garip, çok da sahipsiz değil yani. Onun için bu mücadele devam edecek. Biz öldükten sonra da devam edecek. Ve inşallah bir Kur'an nesli, Asım'ın nesli dediği bir nesil gelecek. Ve bu ülkenin inşallah Müslümanların geleceği daha farklı yazılacak. O zaman kalpsiz dünyanın kalbi, şefkatsiz dünyanın şefkati biz olacağız inşallah. Teşekkürler hocam. Çok. Afgani'yi, Abduh'u saymadım. Niye? Cumhuriyet tarihi dediniz. Yoksa Afgani ile başlamam lazımdı. Anlatabiliyor muyum? O 1897'de vefat etti. O büyük kopuşa karşı modern mücadelenin üstadı, öncüsüdür. Bir ömür bir sıcak çorba yapanı olmamıştır. Ona küfredenler nimet içinde yüzmüşlerdir de onun bir eşi olmamıştır kendine sıcak çorba pişirecek. Düşünün bu Afgan başbakanlığı yapmış bir adamdır. Şii'dir doğru, Şii bir ailenin çocuğudur ama Türktür. Azeri Türküdür, İran Azerisidir. Ne olacak? Ne olacak? Anlatabiliyor muyum? Yani Şems-i Tebrizi'nin bir batını, hem de Alamut batınisi olduğu sizi germiyor da Afgani'nin bir Şii çocuğu olduğu niye bu kadar geriyor? Teşekkürler hocam. Bu güzel bir ufuk turu oldu. Ben hızlandırayım. Çok mu sinirliyim? Kusura bakmayın. Seyirciler siz de kusura bakmayın. Eyvallah. Osman kızmayan Hatip... adamın eşekten ne farkı var diyor Hazreti Ömer. Onun için ara sıra eşek olmamak için kızıyor. Evet. Osman Hatipoğlu. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Osman Hayrettin Hatipoğlu. Hocamızı unuttuk. Onu da analım. Hayrettin Karaman. Karaman hocamızı. Eyvallah. Eyvallah. Osman Hatipoğlu, Akabe Gençlik, Kayseri. Dernekteki abilerimizle, üniversiteli kardeşlerimize Kur'an dersleri. Üniversiteli kardeşlerimizle, liseli kardeşlerimize Kur'an dersleri yapıyoruz. Sorum, hocam, toplum dini sorularını, dinle ilgili problemlerini Diyanet'e soruyor. Cuma hutbelerinde, vaazlarda, vaizler ve imamlar insanları uyandırma ve uyarma yerine uyutmaya çalışıyorlar. Bizler hutbe dinliyoruz. Hazreti Ömer'e dur diyen o bacımız gibi dur diyemiyoruz. Çekiniyoruz. Yine... Nasıl dur diyeceksin gözüm? Kapı gibi hadis var orada. Sus bile deme. Hatta sus dersen cuması bozulur diyor. Anlatabiliyor muyum? Nasıl dur diyeceksin yani? Diyemezsin ki. Koymuşlar önüne bariyerleri. Zira Emevi sultanlarını, Abbasi zalimlerini camide eğer susturmasalardı yaptıkları zulümlerden nasıl haberdar etmeyeceklerdi? Dolayısıyla zalimin karşısında böyle kuzu kuzu dinletmek için başka yolları da yoktu yani. Onun için 250 sene sonra bu bariyerleri dizdiler. Oysa ki Allah Resulü hutbe verirken rahatlıkla cemaatin içinde diyalog kuruyordu. Hazreti Ömer bir şey söylüyordu. Bir kadın diyordu ki, ya Ömer Allah Kur'an'ında diyor ki kantar kantar mehir verseniz de geri almayın. Bir erkek yanıldı, bir kadın doğrulttu diyordu. Ve böyle onlarca misal. Buyurun. Cuma'dan, hutbeden sonra uyaralım diyoruz. Hutbeyi kendi yazmıyor ki biz ne diyelim bu masal desek. Kendi yazmamış, başkasının yazdığı hutbeyi okuyor. Vaizler dua ediyor hocam. Cemaatin hepsi amin diyor. Vallahi tövbe ya Rabbi diyoruz. Bu büyük kopuşun doğal süreci olarak ortaya çıkan Diyanet'e tavrımız nasıl olmalı? Nasıl önlemler almalıyız? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kısaca hutbeler dirilmeden cumalar dirilmez. Cumalar dirilmeden namazlar dirilmez. Namazlar dirilmeden imamlar dirilmez. İmamlar dirilmeden ümmet dirilmez, ümmet dirilmeden insanlık dirilmez, nokta. Bir daha mı söyleyeyim? Yeter. Eyvallah. Bütün mesele vaaz ve hutbede mi diyorsunuz? Oradan başlıyor. Oradan başlıyor. Niye oradan başlıyor? Düşünün, cuma namazı 6. vakit değildir. Anlaşıldı? Beş vakitten biridir, öğle namazı yerine ikamedir. Cuma kılandan öğle düşer. Kayseriler hala düşürmediler mi? Yok, yedekliyoruz. Ah, ne diyeyim ben size. Ama Kayseri'de Abdullah Müftüoğlu diye bir hoca gelmiş, Türkiye'de ilk defa yiğit olarak o bu şehirde düşürmüş. Zuhru Akar kılmayan Türkiye'de ilk şehirdi bu şehir. Anlatabiliyor muyum? Helal olsun, rahmet olsun Abdullah Müftüoğlu'na. O da Devenlidir, onu da söyleyeyim. Efendim, ha, o kadar da söyleyeyim canım, müsaade edin. Yani herhalde vefat edeli bir 50-60 yıl olmuştur. Efendim, Abdullah Müftüoğlu, Müftüoğlu, evet, Devenli, evet. 3000 büyük adam diye bir ansiklopedik eseri var. Birkaç tane eseri var, biri de o. Evet. Dolayısıyla cuma 6. vakit değil, 5 vakitten biri. Zira öğleyi insanın boynundan düşürür. Onun için Evzai, onun için Ömer bin Abdülaziz, onun için başka İbni Ebi Leyla ve başka müştehitler hutbeye yetişemeyen cumayı 4 kılar demişler. Niye? Hutbe çünkü cumanın 2 rekatı. Onun için peygamberimiz otururdu. O oturuş kadedir, kade. Anlatabiliyor muyum? Bir tür yani iki rekatı ayırmak için o oturuş secde gibi anlaşılır. Görün onu. İki rekat. Onun için Allah Resulü 2 hutbe verirdi. Bir kalkar oturur, bir daha kalkar. 2 rekat. Peki biz bu 2 rekatı önce mi kılıyoruz sonra mı? Yani hutbe cumadan önce mi sonra mı? Önce. Önce tabii. Önce. Kaçmayalım diye herhalde. Aslında mesele kaçmak değil. Hutbe bir eğitimdir. Dünyanın en yaygın eğitimidir. 7'den 70'e eğitim farz olmuştur. Şart. Eğitim farz olmuştur. Çünkü hutbesiz cuma olmaz. Evet. Hutbe cumanın farzıdır. Yani eğitim cumadan öne geçmiştir. Önce evet. Mi sonra mı diye onun için sordum. Bir iki rekat namaz yerine geçiyor. İki rekat namaz yerine geçiyor değil. İki rekat namaz yerine. Evet. Evet. Evet. Hutbe ama unutmayalım. 4 rekatlı namazların ilk 2 rekatı asli, son 2 rekatı talidir. Evet. Mekke'de iken asliler kılınırdı. Hazreti Ayşe rivayetine göre. Dolayısıyla seferde aslına döner namaz. Aslında seferde kısaltılmaz. Savaş namazı kısaltılır. Sefer kısaltmak değildir. Dolayısıyla aslına rücu eder. Yani hutbe namazın aslı yerine geçmiştir. Anlatabiliyor muyum? Peki bugün hutbeler ne oldu? Kardeşimizin dediği. Yani teksir kağıdından basma kalıp alınmış ve baştan savma. Şöyle cemaati uyutalım da nasıl uyutalım hutbesi esasında namazın iki rekatının zayi edilmesi demek değil. Hem de nasıl? İşte bu. Onun hem için hutbeler dirilmeden insanlık dirilmez. Evet. Çok önemli, çok ciddi bir dert. Bu yüzden hutbeyi yazsak mı, yazmasak mı diye. Aziz kardeşim, bana taan edecek imam kardeşim, müftü kardeşim, vaiz kardeşim, diyanetteki kardeşim, ne olur bana taan etme. Taan edeceğin yeri biliyorsun. Eğer yüreğin yetiyorsa oraya et. Bana niye ediyorsun? Ben garibanım, beni dövmek kolay. Eğer döveceğin birini arıyorsan ben sana göstereyim, onu döv. Şu kadarını söyleyeyim hocam, ben bir imam, ezanının duyulduğu her yer onun cemaatidir. Doğrudur. Çünkü neydi? Ümmeti icabe gibi, ümmeti davet gibi bir de cemaati icabe, cemaati davet var. Acaba biz şimdi şeyi tartışıyoruz. Merkezden mi yazılsın? Herkes tek başına mı yazılsın? Ama şunu tartışmıyoruz. Niye yazılsın? Niye yazılı bir metin okunsun? Evet. Bir imam 7 gün boyunca, tam bir hafta boyunca. Ne yapıyor? Hiç. 3, 4 ya da en fazla 7 dakika sürecek olan. Evet. 10-15 tane. Bir metni yazamıyor mu? Cümle yazmasın hocam. Cümlesi olmaz mı? Olmaz. Evet, yazmak zorunda mı? Okusun, söylesin. Evet. Ben hocam bir gün şöyle bir hutbe dinledim. Şimdi kimin zamandan çalıyoruz? Ergül Ayaz mahsuru yok herhalde. Bilelim Ergül, de. Ergül Bey hazırlansın. Nerede? Tamam. Siz gül hatırınız için. Bakın. Eyvallah. Ben dertli olduğum için azıcık araya gireyim. Şimdi hocamız Allah razı olsun hutbeyi okudu. Biliyorsunuz hutbe şöyle okunur. Ya nereden çıktı bu metin? Genellikle şöyle, İbrahim Avcı Devletek Camiler, Çalgıcı Alp Osmancı, cemaat de ya bitse de gitsek der. Doğru, o doğru. Da der ki ya bitse de namazı, şey bitse de bitirsek der. Evet. Hani çok güzel bitse okuyanlar var. Bitse de biz de gitsek der yani. Bir de çok ilginç bir şey, irreel, sürreel bir okuma tarzımız var. Derem cemaat, bugünkü hutbemizin mevzuu. Şudur, budur falan ama realde hocam sen çocuğuna böyle mi konuşuyorsun? Cemaatle böyle mi konuşuyorsun? O yüksek tondan, üst perdeden buyurgan bir şey okundu. Eyvallah. Biz hepimiz artık bitse de gitsek modunda dinledik. Aslında biliyor musunuz? Geçen hutbede bunu konu edindim. Bu Alişe'nin bu torununun ölümü üzerine, torununun kabrinin başında bizim imam oradan güç devşirmeye çalışınca Alişen bu kadar masal yeter diye bağırmış. Onun üzerine hutbe verdim. Bir önceki hutbem buydu. Bu kadar masal yeter hutbenin başlığı da. Alişen'in hangi efendim mahalleye mensup olduğu, dine nasıl baktığı falan bunlar bahsi diğer bir meseleler. Eyvallah. Ama o söylediğine canı yürekten evet bu kadar masal yeter diyorum. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ve orada da söyledim, güç devşiriyoruz, güç. Evet. Yani buyurgan bir tavır alıyoruz, sırtımıza cübbe geçirip kafamıza sarık takarak. Evet. Yani bu aslında hak etmediğimiz bir yetkiyi kullandığımızı gösteriyor. Maalesef. Allah Resulüne ise bedevi geliyordu, eyyüküm Muhammed. Hanginiz Muhammed diyordu çünkü tanıyamıyordu. Çünkü onu ayırt edecek bir şey yoktu. Çünkü Allah Resulü'nün sırtındakini Ebu Cehil de giyiyordu, Ebu Leheb de giyiyordu, Utbe de giyiyordu, Şeybe de giyiyordu. Herkesin giydiğini giyiyordu. Allah Resulü ibadet için özel bir kıyafet giymiyordu. Allah Resulü'nün sünneti buydu. Burası ilginç. Hutbenin evet. Bu çok yüksek tondan otomatik mekanik hutbe işte arkasından birden hocamız üslubunu değiştirdi. Dedi ki, muhterem cemaat, herkes uyandı. Görüyorsunuz, camimizin çatısı su akıtıyor 4 haftadır. Ama bunu dert edinmişti. Evet. Dert edinen... Normale döndü yani. Evet, ses tonu. Eyvallah. Ah be hocam, keşke desen ki, muhterem cemaat, yani bu caminin havanının su akıtması kadar insanların ağzından gıybet akmasını, insanların birbirinin hakkını çalmasını, insanların kahve köşelerinde ya da orada burada vaktini boşa harcamasını bir dert edinsen. Hutbeye şöyle birbirlerini dolandırmasını, hakkına Allah. Hukukuna geçmesini. Ya o caminin kubbesinin harap olması kadar insanın harap olmasını dert edinen biri öyle hutbe okumaz. Muhterem kardeşlerim, görüyorsunuz, bakın, ömür dediğiniz gelip geçiyor. O güzelim dudaklarınız, o taze nefesiniz. Niye öyle pis, kokuşmuş şeylere harcanın? Size yazık değil mi? Bakın bu nefesi verdiniz, bir daha almayacaksınız dese. Bakın ne yazmak gerekiyor, ne okumak gerekiyor. Çünkü konuşan cemaatinin, insanlığın derdiyle dertlenmiş biri. Sorun orada. Eyvah. Yani 7 gün boyunca, 1 hafta boyunca evet. insanlığın, benim cemaatimin bir derdi vardır diye 10 dakika hitap edecek bir birikim elde etmiyor mu? O zaman bu maaşı hak ediyor mu? Bunu sormak lazım. Eyvallah. Peki Ergül Ayaz kardeşimize söz verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün Kur'an dostlarına selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerlerine olsun. Amin. Hocam ben biraz ibreyi batıya kaydırmak istiyorum. Bundan hareketle bir tespit, bir öneri ve bir de sorum olacak. Affınıza sığınarak. Hocam bildiğimiz üzere batıda özellikle 19. yüzyılda çok yani büyük kopuş bağlamında hareket de bunu değerlendiriyorum tabi. Bazı cins kafalar var sizin ifadenizde. İşte Toynbee'ler çıkıp diyor 19. yüzyılın başında Batı bir bunalım içindedir. Bir diğer cins kafa Nietzsche, Alman filozof diyor ki Tanrı ölmüştür. Ve aynı zamanda bundan çok daha önemli bir ifadeyle Sokrat'tan bu yana, yani milattan önce 5. yüzyıldan bu yana değerler diyor alt üst edilmiştir. Dolayısıyla hiçbir değerinizi kaybetmiyor, kabul etmiyorum diyor. Yani nihilist bir tavır ortaya koyuyor. Akabinde Albert Camus yine Fransız filozoflardan, düşünürlerden. Cinde 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl diyor cinnet yüzyılıdır diyor. Bir cinnet yüzyılıdır. Bakıyoruz yine Fransız düşünürlerinden Müslüman olmuş, mümin olmuş Raja Garodi 21. yüzyıl için dinlerin savaşı dinlerin savaşından bahsediyor. Yani dine karşı bir din savaşından bahsediyor. Yani bugün yaşadığımız olaylara ışık tutuyor. Hocam bu büyük kopuş üzerinden yani şunu anlıyorum ben. Batı'daki bu cins kafalar aslında yani bir büyük kopuştan bahsediyorlar. Evet. Yani bir isyan var. Bir isyan felsefesi var. Bir baş kaldırı felsefesi var. Ben bunu görüyorum. Ve bundan hareketle hocam, bundan hareketle biz Kur'an'ın ışığında yeni bir epistemoloji, yeni bir efendim felsefe kuracaksak ki kurmak zorundayız. Biz okullarda, ben kendim bir öğretmenim, felsefe öğretmeniyim. Yani okumadığımız, Kur'an'ı okumadığımız gün yok. Ancak efendim ayakta durabiliyoruz. Ve okullarda okutulan felsefe, sosyoloji, psikoloji derslerine giriyoruz. Ve çok gariptir, kendimize ait hiçbir şeyi bulamıyoruz. Ve bu millet, bu insanlar bugün efendim şu atmosferde bulunan mümin kardeşlerimiz o okullarda yetiştiler. Her şeye rağmen direnerek efendim yırtınırcasına direnerek efendim Kur'an'a kendilerini attılar. Nereye açılıyoruz, nereye uzanıyorsak, nereye bakıyorsak, kimi karıştırıyorsak, kimi okuyorsak bakıyoruz ki kesmiyor. Bizi kesmiyor. Ve dönüş bakıyoruz Kur'an, vahiy. Yani bize ancak onun yol bulabileceğini, ancak onun yol sunabileceğini. Çünkü bir ilahi program doğrultusunda peygamberi inşa ederek onun üzerinden ümmeti ve onun üzerinde de İslam dünyasını ve onun üzerinden de insanlığı inşa etmeye dönük okumamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür evet. ederim. Bu bir hocam. Tespit hocam. Ve bir öneri. Yani kopuşa dair neler yapılabilir? Kopuşu durdurmaya dair neler yapılabilir? Ben şu, yeni bir sizin yeni ifadelerinizle yine birkaç çok önemli değerli üstadlarımızın Hayri Kırbaşoğlu gibi işte Mehmet Okuyan gibi biraz önce saydığınız çağdaş yaşadığımız döneme ait. Bunlar yeni bir din dilinden bahsediyorlar. Ben de diyorum ki yeni bir bilim dilinden söz etmek lazım. Yani buna ihtiyacımız var. Ve tarihi anlamak adına, dünü anlamak adına, daha doğrusu dünü anlamak adına yeniden bir tarih okumaya, toplumu anlamak adına bir sosyolojik efendim okumaya, insanı anlamak adına psikolojik bir dil geliştirmeye, sermayeye karşı, üretime karşı nasıl bir duruş sergileceğimize dair bir ekonomik ve iktisadi okumaya. Yani bunu uzatabiliriz. Çünkü öyle bir yüzyılda geçiyoruz ki artık dün dünde kalan sadece bir orijinal bir değer var. O da Kur'an olduğunu biliyor ve ona inanıyoruz. Dolayısıyla bunun ışığında bu okumalarımızı yeniden efendim ortaya koyarak yeni bir dil, yeni bir bilim dili, yeni bir ilim dili ne diyeceksek diyelim. Yani yeni jenerasyona evet, toparlasak. Evet, bunları ifade edeyim ve soruma geçmek istiyorum. Sayın hocam, Doğu ve Batı medeniyetinin parçalı hikmetini ıskalamadan bu medeniyetlere ait filozofların ve entelektüellerin hayata ilişkin söylemlerini göz ardı etmeden vahyin ışığında behemhal yeni bir felsefi okumaya ihtiyacımız var. Bir bilgi kuramını ortaya koymaya ihtiyacımız var. Müslümanlar olarak. Buna dair ilkesel anlamda bir değerlendirme yapmanızı istirham ediyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Efendim. Ben buyurun. Teşekkür razı ederim. Olsun hepinizden. Vaktimiz çok daraldı. Çok iktisatlı kullanmak adına ben size çok kısa iki şey söyleyeceğim. Bir önceki mülahazalarınızla ilgili efendim felsefe öğretmeni olarak kardeşimize o kadar da hak vereceksiniz felsefe öğretmeni öyle konuşur, öyle sarar. Efendim, orada bir kere şunu söyleyeyim. Batı büyük kopuşu fark eder fakat büyük kopuşu çözemez. Zira büyük kopuşu çözmek için elinde bozulmamış bir malzeme, döneceği bir kaynak yoktur. Paulus bir kopuştur. Paulus İsa'dan kopuştur. İsevi İslam'dan Paulus Hristiyanlığı bir kopuştur. Fakat Paulus'un kopuşunu fark etmiştir. Kim? Luther. Luther Paulus'un kopuşunu fark etmiştir. Fakat bağlanacak yeri yoktur. Luther'inki de bir başka kopuştur. Onun içindir ki Batı kopuşlar medeniyetidir. Bağlanışı yoktur. Aristo ile bir kopuş yaşandı. Aristo felsefesi aslında mekanik fiziğe dayanır. Mekaniktir. Ve bu mekanik fiziğe dayalı felsefenin zaafını Descartes fark etti. Descartes fark etti ve orada artık Tanrı'nın ispatına girişti. Felsefe yoluyla, felsefi yolla. Düşünüyorum, o halde varım. Cogito ergo sum derken düşünceyi varlığın temeline yerleştirdi. Bir şeyin ıskalandığını fark etti. Bir büyük kopuşu bağlamak istedi. Fakat kendisi de bir başka kopuşa yol açtı. Düşünceyi varlığın önüne geçirmekle, anlatabiliyor muyum? Düşünceyi varlığın önüne geçirmekle varlığı sakladı. Varoluşu sakladı. Bunu fark eden Nietzsche bu sefer varlık filozofu olarak, Camus de varlık filozofudur, Heidegger de varlık filozofudur. Varlık filozofları olarak bu sefer ta Aristo'dan yeniden aldılar ve Yunan felsefesinden ta 2000 yıllık bütün bir birikimi, 2300 yıllık bütün bir birikimi bir tarafa bırakıp ne yaptılar? Bu bir kopuştu dediler. Nereye bağladılar? Sofizme bağladılar. Yine bir kopuş. Yine bir hayal kırıklığı. Sofizm. Ne yani? Ne koysan gider. Ne yani? Sen de haklısın. Sen de haklısın. Ya ikisi nasıl haklı oluyor hocam? Sen de haklısın. İşte postmodernizm dedikleri bu. Relativizm. Görececilik. Doğru tek değildir. Herkesinki doğrudur. Bu büyük saçma karşısında yapacak hiçbir şey yok. Ve Nietzsche'nin bizi ittiği çukur, nihilizm çukuru. Evet, ben nihilistim diyen biridir Nietzsche. Efendim, unutmayın. Ve Nietzsche, o büyük adam, o büyük, o korkunç günahı da işlemiştir. İnsanlığın dibine kibrit suyu dökmüştür tabiri caizse. Eğer biz Nietzsche'nin eleştirileri haklıdır, teklifi eleştirilerinden daha berbattır. Evet, batı kopuşlar batısıdır. Bu bir. İkincisi neydi? Tamam. Söyledim onu. Yeni bir bilgi kuramı, işte epistemolojik kopuş diye kitabını müjdelediğim Haşr suresinin 22. ayetinde. Huvallahu allazi la ilahe illahu alimul gaybi ve şehade. Yeni bilgi kuramı budur. Bilgi ikiye ayrılır. Gayb, şehadet. Gayb imanla biliriz, şehadeti ise ancak bilgiyle biliriz. Keşifle biliriz. Anlatabiliyor muyum? Onun için yeni bilgi kuramı aslında Kur'an'ın kuramıdır. Eyvallah. Hocam teşekkür ediyorum kısa net cevabınız için. Bir ara daha vereceğiz. Bu arada Abdullah Saraçoğlu. Saraçoğlu. Evet. Teşekkür ediyorum. Maşallah. Hemen düzeltiyorlar. Evet. Eyvallah. Düzeltiyorlar. Teşekkür ederim. Rahmetle yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Aynı zamanda Bursa'da mevlidi ibadet olmaktan da çıkarmak gibi bir devrimi var. Bursa'da. Büyük bir günahı varmış, öyle mi? Demek ki gittiği yerde güzel şeyler yapmış. Evet. Yani mevlid okumayı ibadet olmaktan çıkarmış. Eyvallah. Efendim, son bölüme giriyoruz. Kim uzun bilir ne zulümlere uğramıştır. Allah şükür. Allah o zulümlerden bizi de nasip eylesin inşallah. Eyvallah. Amin. Efendim, kısa bir aramız, sonra beraber Vahim Penceresi'nden, Kayseri'den görüşeceğiz. Eyvallah.